Al de liefde die groeit, deel ik met jou. Alles wat in mijn hart bloeit, dat deel ik met jou. Niemand doet je ooit nog pijn. Ik zal er altijd voor je zijn. Alles wat ik je geef, is enkel voor jou. Alles wat in mijn hart leeft, is enkel voor jou. Liefde als de zon zo oud, ik blijf voor eeuwig hier bij jou. Altijd. Voor eeuwig.